العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فرمائی ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل او بیشک اللہ غستواک لکاو مضبوط وعدد بنی اسرائیلنا وبعثنا اورا پور تکڑیو منگا منہم ددوینا اسنے عشر نقیبا دولس مشران او سرداران وقال اللہ رب العالمین فرمائی دیو دویتا انی معکم بیشک زبتا سسرم زمامدت و نسرت بتا سسر مرگریوی لئن اقمتم الصلاة کچر پابندیو کتا روپا مزبانی وآتیتم الزکاة ورمکو زکاة وآمنتم برسولی او ایمان موسیٰ تلو زما پتھو انبیاء علیہم الصلاة والسلام وعزرتموهم او تعظیم موکجوی مدت او نصرت موکججوی وأقرضتم الله قرضا حسنا او قرض مورق والله تقرض خيستا لو كفرن عنكم سيئاتكم خام خام عفبكم تاسو تستاسو گناهنا ولأدخلنكم او خامخا وردنبكم تاسو جنات جنتن تا تجري شروان بي بهي جبا من تحتها الانهار لاند محلات وباغات داغين نهرنا فمن كفر بعد ذلك ارغشا جنكارو کو كفريو کو فسدين منكم دتا سنا فقد دل سواء السبيل نبی شکا غمرا شوی دے دبرا بلارنا دی آیات مبارکہ کی الہ العالمین فرمائی جماد بنی اسرائیل ناک لکا او مضبوط وعدا غستوا او دا حق وعدی تفصیل رستو ذکر کئی چی پدی وادی کی دامو چی زما پتولو انبی علیہم الصلاة والسلام او خصوصا پا اخیری پیغمبر بانی با ایمان ساتئی دی دا وادا من لیو او بید دی وادی نا انکارو کو نداغی غنتائج دیتا خو دنیا کی ملاو شل او پاخیرت کی بمدوی تا ملاو شی فرمائی وَلَقَدْ عَزَ اللَّهُ او بِشَكَ عَغْسْتِ وَاللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كِلَكَ وَمَزْبُوتَ وَعَدَدْ بَنِي إِسْرَائِيلُنَا چِ زمادہ کتاب و زمادہ پیغمبران بمنئی خصوصا د نبی اخر الزمان صلی الله علیه وسلم مبارک دین وعده غستر شوی وا اور اپور تکڑی اومنگ دین اسنے عشر نقیبا دولس مشران نقیب اصل کی مشر توئی ازمو دا علماء لکلی لغوی معنی دا نقب دا تفشیش او طلب او تالاش لکه دا معنی تاسو لسور قاف شپگشتم فارک روان دا ونقبو فی البلاد آغی لٹو نکڑی و گرزی دلیو پا کلو کی دی مشر تولی نقیب وی زیب د خپل قوم د احوالو دا غیب شیش پکئی د مشر مقصد دا دے دی ولاکی د ملک چی دیو گوری چی سوک پا تکلیف دی او سوک بی اسری خلق دی کنڈی یتیمانان دی در پا در دی او دا غید احوالو تفشیشو کی او مناسب دا غوی سر مدد و نصرتو کی نور و خلق لا ترغیب ورکی دا نقب مانا دا تفشیش دی مشر تم پا دی اعتبار بانی نقیب ہوئی چی دی با دا خلق و دا احوالو تالاش و طلب کئی او دا غوی خادم بئی دا دولس مشران پدوی کیو او دا دولس مشران بارکی نبی علیہ السلام دلی امت بارک فرمائی دیو بنی اسرائیلو کی گور دولس مشرانو او دا وعدہ اللہ والعیات کی وی ما دلوی نوعدہ غصفیوا دین اللہ رب العزت وعدہ غصفیوا لکه څنګه مخکې تیر شول چې الله د مؤمنانو وعده واغستا تاسو ته تیر شو آیات کې کنا آیات مبارکه وم آیات کې تیر شو وذرو نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به دا کله وعده لکه د دې امت نو د دې امت نه د خپل حبیب فجب اغستوا لد نور امتوننا الله دخل انبیاء علیہم السلام پا ذریف تیوا او دول سرداران داد دوین اللہ مقرر کریو دول سرداران دا اللہ دوین مقرر کریو دید قوم دا احوالو تلو تفشیش بکولو ترنګ انصار وکړه لیلۃ العقبہ باندې الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره بکولو نو پدی کیم ذول سردارانو درې د اوس قبیلینو او د اوس قبی اغاش خاص داو حسین ابن الحزیر سعد ابن خیسما او رفاع ابن عبد المنذر رضی الله تعالی عنهم او شاد دی رفاع رضی اللہ عنہ پا زیبانے ابو الحیثم ابن تیہان رضی اللہ عنہ کرکڑے دے او نہ د خزرج نو نہ کسان د خزرج نو ابو ماما اسد ابن زرارا سعد ابن ربیع عبداللہ ابن رواحہ رافع ابن مالک ابن عجلان برہ معرور عبادت ابن الشامت سعد ابن عبادہ عبداللہ ابن عمر ابن حرام منذر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم دی دولت کسانو سرا داد دی انسوار و مشرانو دی سر بیعت شوئے ہو او دی دا بیعت کرو جد اللہ حبیب و منگا و زمون کو منستاس و خبر بمنو او لکد زان بچو بستاسو حفاظت کو تاسو مکم و کرم پریزی دیده کی تکالیف دی او راشی زمون وطن حضرت اللہ حبیب دمر تکلیفو شداغی ساندازن و د دین تاسو اندازه لګوي ساره بخاری شریف کې حدیث وې نبی علیہ الصلات والسلام حرم شریف کې په سجده پروت او ابو جهل او یو مشران ور سره نورمو قال الله حبیب په سجده کې پروت او ابو جهل وی سوکشته دینا پرون فلانی قبیله کې او خلال شوه چې دا وی غاډه کلره د ګندګۍ نراړي او د الله د حبیب په دې سر ورارتاو کې ګور دې د زیات دې ذی وسید الله د کور احترام په مال کو او د الله د حبیب عزت خو دې په ذهن کې ډونا نو بدبخت د قوم نوې چې زبدا سي حکم عقبه ابن ابي معيط کافر او غوی دا کار وزو حکم اجازه مقدس ګرم وطن دې نداوخ بل رزلال شویو پا گرم وطن کی بل رزل لر خراب شوی بی لر اسم گشه ده او جی پی او رس پا تیرش و ناغل لر اڈک راڑو او نبی ریح السلام پا سجد پرو سو پڑی سر ورطا رب دیف کی ہوا چھولو یعنی داد ظلم انتہا او حدیث راوی ابن مسعود رضی اللہ عنو خلق لوی وی ما قتل خسم کول انشو یعنی دمر به انتہا د اسلام کمزوری و چې دوار جهان او د سردار په سر لره چوله او ابن مسعود رضی الله عنه ما قتل خصم کوله نشو او الله حبیب دا شان پروت او دای دمر او خان د زله او کوم خان دي د خیالي د خنداد وجه خلق په یو بل ورکاغش په یو بل داس ورکاغش د خنداد وجه نه او دی کتاب فاطمی رضی اللہ عنہ عنہ دوئے چستاد بابا جی پسر بانے لرے پروت تے ناغا وڑا ما شما وعورالا او دا اللہ دا حبیب دا سر نیا وند لرے کو نبی علیہ السلام تیرا پاسے دو نو دیو یو کافر نمی واغسو اللہم علیکہ بی قریش اللہم علیکہ بی ابی جہل اللہم علیکہ بی عطب اللہم علیکہ بی نو عقبہ ابن معید یو یو کس نو می واغست نو کافر یا اندل یاد دعا پا غم کشل زکر دی کفارم دا نظریہ وا چھر دی خود رسول اللہ سپور تکینو اللہ صلی اللہ رد کھینا بخاری شریف حدیث دی زدوین دا نظریہ وا چې دې کور سره د چالاس الله صدقه ده بل دا ظالمانو ته پته و چې دا پیغمبر رښتینی دی نو دای دې دا خیرو په غم کې شول وګوره دا چې مظلومیت کې مګوره طلب په خیرو کې وخت لګي ظالم دې دا نوې جنې چې په حق موسم کار مې کړي الله حبیب څومره مظلوم دې دین الوی مظلومیت چې په سر مبارک ورته ډک لري واښولو او پدې کې کلونه لګې د الله حبیب د مکې نه هجرت کو دی رونی والله چاله چې پیرې کړو یو کال پکې د مدینې منورې تیر شو او ابن مسعود رضی الله عنه په دویم کال الله د بدر جنگ جوړ کو او می قتل جرا کوم کسانو ته خیرې کړې وي نو په بدر کې مردار شو الکه د مردار لختینه ونی وې شو ابدر کې او شار کو یو قلیب بدر ورته وایي او هغه کوی ته ورو ورزول خلیل شلا شو دا او دا الله د حبیب طریقه او چې اوسې به غزا او کله درې ورځې به دی راو درې ورځې پس چراغ دې دی کوی په غاړه درې دو او یو یو کس ته نومه غوستو وی ما چې سوینو حقو کنا ازو تاسو خیر خواو کنا نومر رضی الله عنه ورته قربان تد داسی جسو سره خبره چې ارواح پکې نشتا دا الله د حبیب معجزه ورته وی دی زما دا خبره تاسو نه خیوري دا الله حبیب یو یو ته وی ګور ما خو تاسو خیر لټول زه خو تاسو خیر خواو نو انصار د مدینه وی چې قربان تاسو زندگی دی چې ډېر تکلیف تا تاسو راشه نو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم هجرت کو او انصار د مدینی کو خپل زړونو کې ورته ځای ورکو او حقیقت دا ده چې خپل وادي پورا حق ادا کو دیو جن الله حبیب ایت دا یو احسان ور سره کو چې کله مکه مکرمه فتح شن انصار خفو چې الله حبيب وطن خپل فتح کو سه نه مکه کې را نه پاتې شي. نبی عليه السلام تپتو لګي دا وی انصار دې راځه مشين ور څوک دې راځه پکی وی تاسو نما ته خبره را رسېدلې تاسو دا څه ویلي نایو قربان موږ دا ریلی خدا مو پتا بخل لے دا اللہ حبیب وی ستاسو سخیال لے زپ جوندونم ستاسیم او پا وفاتم سخی که خلق پا کمو لارو زی نزب پا آغا لار ازم پا کمو لارو چیم سوار دا مجیدید اوی لول الحجرتو لکنتو امرأم من الانسوار که دا حجرت دا برکات او دمرلوی اجر نوی نو زبم دان سوارو نیو سڑی سابی دم او آغا شانو شول اللہ آغا خیرن تپاسو شو مدینہ منوره خود خارونو غنتی او خارو لکن نور خارونو با پیدشت کاروی کده اللہ ده حبیب قبر مبارک پکلوی اغیل جنن مرکز ده اسلام وی اللہ دا دمر لوی زت ور کڑی دا ما شمانو ناریناو دا زنانو دا زرونو محبت چی دا مدینی نو موری نزلی جاری او زلی دردیگی دا محبت دا چا دا نسبت کشنه ده دا دولس سرداران دا دین مو او دولس امیران دا دانسوار مو چه بیعتو شو او حدیث دا مسند احمد کراغلے چا تپوسو کو دا صحابی دا عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ ہونا مطروق رحم الله و امام د ابن مسعود رضی الله عنه سره ناس تو قران را ته خولو دا د قران شریف یو لوی عالم او دای بداوی کمال افت اولګی چې زمانہ زیات علم د قران چا سرشتا نزبای طرف ته سفر او دا علم ورته د خدمت د وجه نه ملاو ټول عمر د الله د حبیب پړی ګرځولی مسواک ګرځولې داو دس لوې ور سره ګرځولې ویو کس ورطوی آب عبد الرحمن تاسو دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوس کرے چی سمر خلفاء با پدی امت کی رازی ناکس توی ویزی چی حاک لراغلیم تانا مخیران ددیم سلی تپوس چاندرے کرے جکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پیراک کیو دیراک کی راکم خارون جیدہ ریلم مراجو کوفا فکوفا کی علی رضی اللہ عنہ دے دیدی دو صحابوں مرینم بلچہ سرنو علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دا دوارا فکوفا کی نورتوی ما سألنی عنها احد مز قدمت العرق قبلا تا نمخ کی چیزی راک تراغلیم دیدی مطلی تپوس رانا چاہو نکو او بیوی آو مونگ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوس کرو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی اثنا عشر کا عدت نقباء بنی اسرائیل دولت خلفاء برازی لکد بنی اسرائیل دا نقباء غنتے و باعتنا منہم اثنے عشر نقیبا دا حدیث مسند احمد کی ذکر دے و اثنا دہو صحیحن او دا حدیث پا صحیح ہے نو کم دے جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ فرمائی بخاری مسلم شریف حدیث تے وی ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا اوری دلی دی لا یزال امر الناس مادویان جدی ماد امت دا کار بچلی گی ترسو چی پدی کی دولس خلقاوی وی دیا نبی علیہ السلام یو خبرو کدا سی پکلار غنتی نو خفیت علی پا ما پتشو سألتو نو ما تپوسکو ماذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خیرہی خبر خماواو نبی دا نو راتوی لیکن جل اللہ حبیبی دولس خلفاء کلهم من قریش دا تون بڑی چانے دا قریش نبی کلهم من قریش پا دا دولس خلفاءو کی پا اتفاق بانے خلفاء اربعم دی ابو بکر عمر عثمان ولی رضی اللہ تعالی عنہ ادی علماء لکھی وی بلا شک و شبی فدی کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ بجی دولسو کی براشکو دے سوک دے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ او قیامت بترغی قائم نشی چی دا دولس بپورا نشی او بجی کی اخیرن امام مہدی دے احادیثو کی راغلی دا اللہ حبیب فرمائے یو کس با پیدا کی گی داغ نم بزما دا نم غنتی داغوی دا والد نم بزما دا والد دا نم غنتی وی فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا امام مهدی و دازمه کد عدل و ده انصاف ندا سی دکه کی لکد آغا نمخ کی چی بد ظلم او ده زیادی ندکه شی او ده دول سن آغا در وافظو شی اگانو آغا ندی مراد آخرافات دی دروغ دی داغی سا اصل نشتا او د امام مهدی نه دا غي امام منتظر نه دی مراد چې وي زموږ امام بیا برازي دا دا غي خرافات دي او دای دروغ دي اي په دین کې وی دي نه کې دا څه سم خبره نشته دی او جنو علماو لیکلي هغه کم مذهب دي چې لس د پاس اصل دروغ دي پکې ناغه دروافز مسلک دي ټول په دوکي او دڑاکو او په دې طریقې روان کړي تقول اله العالمين ديتا وداغست ودول سميران دي مقرر کړو فرمای ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل او بشك الله غست وكلك او مضبوط وعدد بني اسرائيلنا وبعثنا منهم اور اپور تکري ولاد دينا اسنے عشر نقيبا دول السرداران وقال الله ورب العالمين فرمائلو انی معكم بیشک زما خصوصی مدد و نصرت و تاسو سروی اگر دا مشروط دے پسو شرطو نبالے او دا لئی سر وعدہ دا منگو تاسو سرم دا اللہ وعدہ اللہ و زما خصوصی مدد و در سروی او پدې کې شرط ده لئن قمتم الصلاة کتا سو پابندی کوي په مزبانی فمس پابندی کوي واته تم زکات اور کوي تاسو زکات وامنتم برسولی او ایمان ساتی زما پتول انبیاء علیہم الصلاة والسلام وعزرتموهم اے تعظیم کوئی دوید عزرتموهم یومانا وعظمتموهم تعظیم کوئی دوید انبیاء علیہم السلام یا عزرتموهم فمانا دا مدد و نصرت دے مدد او نصرت کوي د دوی وا اقرضتم الله قرضا حسنا قرض ور کوي الله دا قرض خیستا قرض حسن ستوي بعض مفسرین وای هو ما کان انتی بنفس دا هغه خیر خیرات او مال توي چې د زړه په خوشحالي ورکه اذن شي سړی خیرات کوي خوښ دی پی خو یې اخلاصي غم نه او سبو عام خلق بداوي او اذن شي سړی د زړه د خوشحالي نه ورکه نو دیتا قرض حسن و یو معنا د قرض حسن دادا امام احفش رحم الله او عالم تیر شه مفسر اوي قرض حسن سوي و هو ما کان عن فی بنفس چې د زړه په خوشحالي کم شي ورکه بوج دربانې نه کم شي دربانې بوج او تاوان دی وګڼلو نا خیر خیرات نه دی د زړه د خوشحالي نه به ورکه چې دا خیرات دی زکات دی صدقه دا د زړه په خوشحالي ورکه اوازی مفسرین وای قرض حسن دی تا وای چې ورپسې ما وزانی ځنې وخت کې خیر خیرات ورکې خزبادنه کې یا غ فقیر ته تکلیف رسه نو قرض حسن دی توي چې من وزا ور پسې نه کې نه بده را دی وې او نه زبادنه کې او یو دریم تفسیر د قر حسن علماء دا کړي ما کان من حلال چدا د حلال نهي سنئ حرام ورکه او سړي ډېر څور کړ ناغد الله په دربار کې قبلي جنا قرض هم دې توي چې حلال مال له هغه دې ورکو حلال مال له هغه طریق سره دی ولګولو. امام غزالی رحمت الله علیه ساری مو ترمذی شریف کې او حدیث تشریح کې دی قول ذکر کو او دا مال په منزلي د مار دی دا مال څه شي او دا دنیا او مال په منزلي د مار دی په مار کې زهر وی او تریاقم پکی وی. اوس کچری یو سړی عارف او پی جندون کې دی نو د زهر نه بزان بچ کی او د فائدې شی به راوالی او کپر تنیشتا نو دا ورطر و زهر امراوالی نو دا غزهر بے دا احلاکتا و دا تباہی سبب جورشی دا بے دیو جایی گرم مار ارسلے خودشی جیوے کنا تا پخواب اخر کوئی پاڑو مار نیشی اجازہ دا ورطر. امام غزالی رحمت اللہ علیہ وی دا دنیا او دا مال پرزلی دا مار رے دا دی چرچا سر اجازہی نو اغلب و فائد ورکی اجازہ صدا چه حلال دیو گٹلو او بیا دی آغاز ہے کیو لگولو چه اللہ در تسوائی تیو سری مثال پتور حرام را جمع کو او پوادکی کو ڈم و ڈمان و ڈز دوز او دبل پا بیزتی او دبل پا شرمودو لگولو نم مال دیو گٹلو پاغا طریقہ چه کم در تا اللہ و دا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم وی او بیا دیو لگولو آغاز ہے کی چه اللہ و رسول در توی چی دیجے کیو لگاوا. نو قرض حسن دیتوی ناد حلال نئی. اب آج علماء امام قرطبی و قول دام ذکر کرے وی قرض حسن دیتوی چی دا اللہ دا وجہی او دا رضا دا پاس کلت نے دیر خیراتون او کی دیر مساجد او لار او کنڈی اتیمانان پالی خدا غ پزړه کې مقصد دا رضا نه دي نوم کول دي شهرت حاصلول دي مثلا بیا محل نشوا مال لګي خدا لګتا رسول الله راشي انما نعمكم لوجه الله ويتاسو زمون کې دا تو عام در کو تا او سر مدد او نصرت کو زمون صرف د الله وجه مقصد دي چې الله را ناراضي شي. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا او قرض مورکو اللہ تا قرض حیثتا لو کفرن عنكم سیئاتكم خامخام محبکتا سنستا سبنا هنا ولأدخلنكم او خامخاوردن بکم تاسو جنات جنتنا دا سی جنتون تجری چروان بی بہی گیبا من تحت حل انہارو لازمی محلات دباغات داغین النہرنا فمن کفر بعد ذالی چاچ کفر کفزرین من کرتا سنا فقد دول سواء السبیل بے شک آغا خطا شوے دے د برابر لارینا د ذکر شوی ته وګورئ څو دې نو وایي د ذکر ته ته په لیا دیګاوی نو ها ها جی اولئک الذین دعا انبیاء علیہم الصلاة والسلام اغعشاسو اولئک الذین دعا غتسانو آتیناہم الكتابا فرکڑو منزیت کتاب ویتم کتابنا صحفی ورکڑو والحکم او علم او فهم ورکڑو والنبوتا او دیتم پیغمبری ورکڑو فین یکفر بها هاولائی کچر انکارو کد دین هاولائی دی کافرانو د بیا زمیر دی کتاب او دی حکم او دی نبوت طول تراجین کچر انکار خود دی کتابونو او دی پیغمبرانو د نبوت منلو نها اولائی دی کسانو فقد وکلنا بشک مکرکڑی دی منگ بها د دی د منلو د پارا قومن یو داس قوم لیسو بها بکافرین چه نبوی غید دین انکار کونکی تر قیامت وردا سی قوم نے شیب پیمان و دن کلک و لاروین اولائک اللذین آدغام بیالیم السلام کسانو حد اللہ چه اللہ ورت ہدایت کرے ہو فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِ نُجَدْوِیدِ هِدَایَتْ پَسِ حَبِیبَا اِقْتَدِهِ رَوَانْ شَا اَوْ اِقْتِدَاوْكَا قُلُ فَرْمَعَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا نَغْوَارَمْ تَاسُنَ فَبَيَانْدِ دِیدِنَ وَدِ قُرَانْ سَمَزْزُرِ اِنْ هُوَ نَنِدَا قُرْآنْ إلا ذكرى للعالمين مغنسي حد دفارد مخلوقاتو وصلى الله تعالى على محمد عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم وعنه وعود حضرت آنس رضي الله تعالى عنه روايته قال فرمائی دے ما مسستو دی باجن ولا حریرن ما نو مسکڑی دی باجن ولا حریرن بعض علماء دی باج و حریر یو مانا کڑے نو مسکڑی ما دی باجن ولا حریرن ایرے ہم علیا نہ چیا غد ډیر نرم وی دا غری ہم من کف رسول الله صلی الله علیه وسلم د تلی مبارک د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا و ایرا غی مبارک لاس درے ہم نمزا زیاد فاستو ولا شمم ترائحتن او نمی بیکڑ دے او دبوئی شیخ قطو شرم آتی ابا چی اغد دیر خوشبوئی داروی من رائحت رسول آئی صلی اللہ علیہ وسلم دبوئی د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام بائی صحابو دا اللہ دا حدیث سر لاس ملاو کڑے وی تاب ویدنی چوسی دا مشکو دا گوڑی نرویستو اللہ خپل حبیب تحیف شان ورکڑیو لاس مبارک دری خمون نرمو او د جسم مبارک نبا د مشکو عمبر نزیات کل بویتلو ناما سرح جی پکم اللہ رب نبی ریح السلام تیر شو نو آغا اللہ رب صحابه کرامو پی جندہ آغی نبو بویتلو خلی مبارک بوی بیدا سے ام سلیم رضی اللہ عنہ آبد نبی علیہ السلام خلی را جمع کولی زدی پکور کی نبی علیہ السلام کل قیلو لکولا تا اللہ حبیب پی اوزن راویش ویدا سکے ام سلیم وی قربان سی اتر جوڑو نستاسو دا خوالا پکی گردو او بیازمو دا اتر غنتی دی چا اتر خوشبوی دارنی صحابی حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام تراغوی ز لور و دوم ما ترس مدد کن اللہ دا حدیث ترسو چی مدد کرے ویو شیشه راڑا او لاس مبارک باندې خوله جمع او ارت شیشه کې واښولا ویزار تو عیدی ندی خوشبوی لگه دا غطول کور نبا دا مشکو امبر تی بیسو وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنس رضی اللہ عنوی بیشک ما خدمت کرو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر سنین لسکالا پس دا مدینی منوری دا زندگی موانو او تراغی خادمو چلاس مبارک دا قبر مبارک خارو نو سندلو دا اللہ حبیب بانے خاور انبار شوی لسکالو ایما خدمت کرے فما قال لي قط ننيو فرمائلی ما تشرم افن معمولی د خفکان خبرا اللہ الوالدین نبارکوی ولا تقل لهما افن معمولی د رتنی د خفکان خبر ما تنوکنی دا سی براغلی تاست براشی وی کلب زولی گلم نزخو ما شمو نو جوانم زکد لسو کالو مریو نو پلو بو بشم نو دا اللہ حبیب براغی و زبی روغن تی دا سی ونی اموی بی آنس ما تلی گلی نو یا کار پسی ما بی قربان ما یرشیو دا دی روزم وف کا در ریل آل طول مر کنی نیویلی ولا قال لشین فعلتوهو او نی ویلی دی او شیت چې ما کړې دې لم فالتو چې دا سړي وليو کل ولا لشین ان دی او شی بارکیم افال هو چې ما غند دې کړې نو دا سړي رات نی ویلی الله فالت قزا ساده سولې نکول دا خادم خاص دې رسول الله صلی الله علیه وسلم او دی خادم خاص پل مور روستی و پا شفاعت کی مور امیلوی بی بی دا ام سلیم رضی اللہ عنہ تا اللہ حبیب تا وی دا دی خادم دے او دی وی زمان شفاعت بکائی تا اللہ حبیب وی کوم با نوی کم دے بدل اٹھوم قربان دا حشر میدان تا اللہ حبیب وی دی دریو مقاماتو کی بے یا با پولیس راز سر ولاد یا با تلی دی میزان سرائی او یا بابا حوز کوثر ملاقاتی د شفاعت درخواستن پیش کړي ا دنیوی سوالونه مکړي مور روز ته وېداستا خادم دې دعا ورته وا الله حبیب ورته درې دعا غاړو کې دې الله مال دې هر کې عمر کې برکت واچه بچی دې هر کې نو الله د خپل حبیب ته برکت دعا برکات دې دعا د خلق باغونو په فقال کې او ظلمي او کولا او د دعوی په توفیری کې او کولا او بچی دور شول چې د په ژوندون د شپه کو شلو نه سیوا او عمر یې دمر شو چې هر کی په عمر سو مان شو کله دا سیوا خراشي بیا په عمر سره شي الله دمر خیر او برکت په عمر کې واښولو نیو شیک میں ندے کڑے ندا سینی دی ویلی چدا دی اولی انکو آوک میں کڑے ندا سینی دی ویلی چدا سینی اولی انکو متفقن علیہ ورب لسکالو کی دمر مکم نظر آغلی چی معمولی دا قان خبر دی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تکنی وی بلد اللہ دا حبیب دا خبر و راز بے پٹ ساتر لن نبی دا اسلام سے پس لے گلے نو مور تا دے ملاو شو ناور دوی گوید اللہ دا حبیب خبر شالو نو ناور دوی موری کراز می فاشده خود تالب هم بیویلیو کن چه تالے نوام نو بلچاله بی سووام و صل اللہ تعالی نا خیر خلقه محمد نالیه و اصحابه رئی اللہ زمانگا زمان دا والدینو دوستازانو دا طول مرو جو اندو وارا و بی گناہو نماف کی یا اللہ خانوم پر ایمان کے استاد کتاب و استاد حبیب دا سنت و علم سرد عمل نمونگ ترادشن اللہ دا قرآن و دین مونگ پارا حجت جوڑ کے او پا مونگ الہ العالمین حجت مچوڑے پروردگار آدم زمون د ټول سینې پران دې ټول دې د ذکر لپاره او الله زمون حضورونو کې ستاره کتاب د تلاوت د ذکر او د خبر او د آخرت سوچ فکر د خیر او برکت والا خبر الهی العالمین واچي الله تمام دنیا کې مسلمانان په کومو پریشانو تکلیفو کې دي الله دا ټول پریشانی مصائب کې په خپل رحم او کرم لری کې او د ټول دنیا د مسلمانانو حاجتونه دینی او دوی الله په خپل رحم کرم پوره کړي الله بیمارانو ته شفای کامله ورکړي بازی بیماران ډیر د نازک حال کې په سالونو کورونو کې دعا ورته غواړي چې الله د ټول امت بیمارانو ته شفای کامله ورکړي الله پر ملک او ټول اسلامي ملک کې امن او امان راولي د هر امت د مال جان د وینو الہ العالمین حفاظت وکړي الله په چا فرضي دي دغه ونه د قرضو کاسدو بندوبست ورته جوړ کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار